Mă simt un psi de apărare, de frumusețea ta amețitoare, de ochii tăi ce m-au găsit pierduți, de primul tău sărut. Mă simt lipsită de apărare, n-aș fi crezut că pot iubi atât de tare, că pot privi așa la nesfârșit, ești de nelocuit. Și nu e, nu e ușor să cazi, să te prinzi ușor de mâna mea, nu, să nu-i mai dai drumul. Între noi nu mai e nimic, nici măcar aer, aer. Iar timpul parcă s-a oprit pe mult. Între noi nu mai e nimic, nu e nimic, doar voi în așternut. Eu noaptea asta n-am s-o uit. Între noi nu mai e nimic. A fost iubire de poveste, te aderă atunci când te lovește. Nu-i niciun viitor prezent trecut, e doar necunoscut. A fost iubire de poveste, nici toarele de vară așa nu te încălzește. Prima lumină în geam l-a răsărit, când timpul s-a oprit. Și nu e, nu e ușor să caz, să te prinzi ușor de mâna mea, nu, să nu-i mai dai drumul. Între noi nu mai e nimic, nici măcar aer, aer. Iar timpul parcă s-a oprit de mult. Între noi nu mai e nimic, nu e nimic, doar noi în așternut. Eu noaptea asta n-am s-o uit. Între noi nu mai e nimic. Între noi nu mai e nimic, nici măcar aer, aer. Iar timpul parcă s-a oprit pe mult. Între noi nu mai e nimic, nu e nimic, doar noi în așternut. Eu noaptea asta n-am s-o uit. Între noi nu mai e nimic. Între noi nu mai e nimic.